стан мой быў у той дзень нікудышны. Нават сустрэча са стажкай не прынесла палёгкі. Увесь час я памятаў водбліскі начнога зорнага святла на яе абліччы, калі нас пускалі на арканах у атвор. Апошнія водбліскі святла. Невядома, чаму мы пайшлі ў напрамку да Альшан. Хутчэй за ўсё таму, што і замак, і касцёл, і сама Альшанка абрыдлі нам, як манная каша у часы залатога шчаслівага дзяцінства. І я, сам не ведаючы, з якой прычыны, расказаў ёй пра ўсё, не выключаючы і кашмары. «Гэта бывае», — сказала яна. «Просто чалавек столькі думае пра гэта, што думкі не пакідаюць яго і ў сне». А чаму ў сне ўсё так, нібы ўсё ведаеш? Адсутнасць логікі і прысутнасць нейкай вышэйшай логікі. Наяве гэта перашкаджае, а ў сне нібы ўсё раскутае, і ўяўленне ў тым ліку. Тэарэма з эўклідавай геаметрыі пра перасечаныя прамыя – ці лініі, от чорт. Непатрэбная была навука, то ўсю тэрміналогію забыла. Правільна. Нехта са славутых казаў, што ведаў у ягонай кніжнай шафе болей, чым у ім самім. Але ён з гэтай прычыны не плача, бо ён не шафа, ён фізік. Я таксама забыў шмат чаго са школьнай прамудрасці. Але калі ўжо звярнулі на забытую геаметрыю, то мае перасякальныя лініі перасякаюцца за межамі ўяўнай плоскасці, за межамі явы ў сне. Ну і што вы зараз думаеце аб гэтым? А нічога. Усё яшчэ досыць маладая. Сакаўная і зялёная лістота спляталася над дарожкай і крочыла па гэтай дарожцы тое, што я згубіў назаўсёды не толькі ў кашмарным сне. А ведаеце, раптам узгарэлася яна, яно б і адпавядала ўсім дадзеным, ваша сонное вырашэнне. Сапраўды, не дакрануўся Альшанскі да зноў адбітых скарбаў. Сапраўды, сам пальцам не крануў спайманых. І ён іх не забіваў, проста даў ім самім памерці. І кляцьба на Евангелі была праўдай, хаця і казуістычнай. З вадою чалавек можа пражыць без ежы, ну, 2 тыдні, не болей. Чаму? У не адна мая знаёмая на лекавальным галаданні 30 дзён вытрымала. На лекавальным, пад наглядам лекараў, а не ў цямніцы. Бо патрэбная не толькі вада, але свежае паветра, рух і... Прабачце, рэгулярныя прамыванні. Іначай арганізм атручваецца прадуктамі свайго ж распаду. Ну, прынамсі, маглі яшчэ жыць. Такая клятва да яшчэ на Евангелле, не толькі для сярэднявяковага чалавека, яна і для сучаснага. Не, гэта ўжо зусім без сумлення трэба быць. Нават не зверам, а нейкай выкапнёвай, безмозглай рэптыліяй. Ды пра такіх летапісы беларускія казалі, хай сабе і непрыстойна, зусім бессовісны за шэлях у Божым храме трахне. Ого! Распусцілі язык. Всё ж жанчына перад вамі... Прабачце, але я зараз менш за ўсё думаў пра гэта. Я і жыву ўвесь час у нейкім іншым вымярэнні. Ну, і што вы збіраецеся рабіць? Спытала яна. Не ведаю. Мабыць, адмоўлюся, бо гэта страшна. Гэтыя подступы да чагосьці невыказальнага, нібы тагасветнага, не хачу. Псіхіка даражэйшая, яна ў мяне адна. Занюханая, ды мая. Не, задумліва сказала яна. Я на парозе разгадкі не кінула б. Хай бы мяне хоць клешчамі рвалі. Пара, можа, нейкіх кубаметраў грунту аддзяляе, а ён кіне, а? І галоўнае, я ж ведаю, нават не паспрабавалі сістэматызаваць усё, што вам вядома. Баязлівы вы чалавек і непаслядоўны. Ды гары яна ясным гарам псіхіка гэтая. Нашто яна дадзена чалавеку, як не на тое, каб яе паліць у выпадку патрэбы? Мы ўжо дайшлі да шашы, амаль да прыпынку аўтобуса. Найшла надзьмута і страшэнна незадаволеная, і раптам сказала: «Слухайце, ну, яшчэ пару дзён. Вось вы сёння паспрабуйце падсумаваць, падагульніць, падвесці вынікі, ну, сістэматызаваць усё, што ведаеце вы, людзі, а бо толькі здагадваецеся. А заўтра, ну, яшчэ пасля заўтра, ну, апошні дзень, мы з вамі двох будзем капаць. О, так ужо і быць дам сваім адгулы. Не будзе нічога. Ну, што ж, ды не, павінна быць, шукаеш, знойдзеш. Талцыце і адверзнецца, урэшце не павінны забываць пра Мар'яна. Гэтага яна магла і не казаць, устрымацца. Не люблю людзей, якія б'юць пад дыхала. Але жанчыны, жанчыны, калі яны не проста балбатухі або коцікі з дурнымі глядзелкамі і млявай і пустенькай няспелай і проста абрыдлівай крыклівай прыгажосцю, па такіх прападаюць мужыкі з дурных і абіраюць іх, скажам, міс Іспанія, міс Амерыка ці нават міс Свет. А яны раптам сярод самай сур'ёзнай размовы з людзьмі, а ніяк не схільнымі да какецтва, раптам возьмуць ды ляпнуць: «Ваня, а мы пойдзем з табой на Анжеліку, маркізу анёлаў?» «Не». «А на яе апошняе танга?» Або цяпне ў разгары вясны, ды яшчэ агрэсіўна: «А я хурмы хачу, або капусты квашанай качанамі». З узростам гэта, праўда, часам праходзіць. А як не, то застанецца толькі здзіўляцца, як учарашняя міс Захлюпонія, згубіўшы апошняе апраўданне для сваёй дурасці, прыгажосць раптам ляпне ў кампаніі эрудытаў, паказваючы ім пакуты Хрыстовы ў кладзенскім касцёле: «Вось тут, бачыце, Ісус стаіць перад Понцієм, а тут перад Пілатам». Ай, урэшце, можа, я гэта проста пачынаю старэць, і сташка не тая. А нават калі б была тая, я нічога такога не сказаў бы пры ёй. Няма большых дворушнікаў і згоднікаў, чым аслепленыя пачуццём мужчыны. «Добра», сказаў я. Урэшце 2-3 дні а нічога не зменяць. Да прыпынку якраз падышоў вялізны ікарус складна, і з яго павалілі нашчадкі, што прыехалі ў госці і па каўбасы да продкаў, і дачнікі, досыць такі непераносная ў масе парода людзей, асабліва ў дзень, які афарбаваны ў цябе іпахондрыяй. Ішлі свежа урбанізаваныя з валіскамі, часам нават дыхтавымі, і даўно урбанізаваныя з рукзакамі і сеткамі, ішлі на апошнім дыханні, як вярблюд, адолеўшы каракумы, дачныя мужы, і крочылі дачныя жоны у невядома на якога чорта зробленых прычосках. Ішоў легкадумны адзінец, закідаючы на іх позіркам, і ішла многадзетная сям'я, што знімагала пад цяжарам сваіх клопату, да не толькі сваіх, але і чужых, бо дзяўчынка год сямі настойліва прасілася па вялікай патрэбе, а хлопчык год чатырох ішоў побач і, што горш за ўсё, ні аб чым ужо не прасіў. Хрэсны ход у старым мястэчку Кладзенскай губерніі. Прагучаў раптам голас Хілінскага. Прочма разявак. І тонам клапатлівай квактухі. Ванечка, перастань пукаць. І смотри лучше, какие харугві несут. Убачыў, што я не адзін, заліўся чырванне і, о дзіва, удаўся ў тлумачэнь. Прабачце, але я шмат год вымушаны быў стрымлівацца і даў сабе слова, што калі будзе можна, дам сабе волю, рэкорд пастаўлю па нястрыманасці на язык. Нічога. Сташка, як не дзіўна, весела пасмейвалася, разглядаючы майго англічаніна. Да нас набліжаўся ўсмешліва Адам з рюкзаком і вудамі ў чахле, і зноў дзіва поруч з ім Хасе Інезілье Лыгановскі. Так сама з вудамі і з чамаданчыкам. А я не верыў, сказаў я. Сапраўды нешта вялікае ў лесе здохла. Чаму? Сказаў псіхіятр. Што? Я не маю права пабіць лынды дзень другі. А вось вы чаго тут аціраецеся? Аціраться это, власна кажучы, моя професія, сказаў я. І што? Я не магу сустрэць папаўненне з такіх, як я, дзелавых гультаёў? Пасля таго, як усе перазнаёміліся, мы пайшлі поўнай хадою назад у сваю гавань. Ішлі ў добрым, зацененым лістотай сонцы пачатку чэрвеня, гаманілі аб розных глупствах. Уладкаваў я Адама Хілінска на два тыдні, ды Лыгановска на дзень другі ў бездзетных, ці, можа, з'ехалі кудысь дзеці суседзяў Рыгора Шаблыкі, і пашыбавалі мы аглядаць вёсачку і яе гістарычныя помнікі, не занесеныя, на жаль, ні ў групу О, знаходзяцца пад аховай ЮНЕСКА, ні нават у трэцюю групу, што адпавядае, мабыць, нашым помнікам мясцовай вартасці. А чаму так? Не ведаю. Тут мяне здзівіў раптоўнай актыўнасцю пан Вітаўт Лыгановскі. Гэта стаў? Добра. А рыба дзе лепей бярэ? Там? Ха-ха, вельмі добра. А это значыць, ёсць касцёл і вежа з дзыгарам. Цудоўна. Хо-хо, бач ты, і цыферблат двайны. Унутраны, дзе гадзіны нерухомы, а вонкавае кальцо месячнае рухаецца. І ён паказвае фазы або змены, непарушная стрэлка. Ой-ой-ой-ой, стары які механізм. Это ж, ведаеце, самы стары гадзіннік на Спасскай вежы ў Крамлі. Таксама быў з рухавым цыферблатам. А тут... А, унь твая плябанія. Шыкоўна. А то замак. І унь па той галерэі твае цені ходяць. І вочы гуляюць ад замка да касцёла, ад вежаў да гарадзішча. Калі ён заскочыў у касцёл паглядзець, як там, і Хілінска за сабой пацягнуў, Сташка раптам мне сказала: «Ну, жывы які, проста ртуць, і нешта мне здаецца, што я ўжо знаёмая з ім. Сустракаліся мы недзе. Не-не, у клініцы я ў яго не ляжала, і са знаёмых ніхто не ляжаў. Ну, проста як быццам калісьці па тэлевізары бачыла, або ў другараднай ролі ў нейкім больш чым другарадным фільме. Вось і ў мяне такое пачуццё». Мы адышлі і селі на бярвеннях. А тут ішлі міма ды падселі да нас Тальшанскі з Шаблыкам ды з Магіцелем, а пасля Высоцкі з нейкім невядомым, а потым падкаціўся, аддзімаючы, у змакрэлы ганчаронак. Лыгановскі выляцеў з касцёла нешта дужа хутка і ўстраміўся ў кампанію спрытна і лёгка. А Хілінскі выйшаў толькі хвілін праз 10 і падыбаў да нас назнарок павольна. І давялося з гэтай прычыны мясцовым аўтахтонам знаёміцца з новапрыбылымі двойчы. А незнаёмы, як выявілася, быў той самы саматужны гадзіннікавы майстра і арганіст, што на аргане лявоніху лупануў. А прозвішча яму было Згоннік. Як жа вам гэта так удалося? А, чорт! Прысаромлена апусціў ён вочы. Нюх у мяне з дзяцінствам на розную механіку. І сапсутыя яны былі не дужа. Ну і шчыра кажучы, не на ўсё там хапіла майго нюху. Таму што гадзіннік павінен быў яшчэ паказваць вялікадні, каталіцкі і грэка-уніяцкі. А ўню той нішы, што пад цыферблатам, святыя татарскія і яўрэйскія. Нашто ім было гэта ведаць? Чорт яго разбярэцца. Але, мабыць, нейкія касцельныя вылічэнні. Ну, вось, тут я схібіў, не здолеў. Ды вам гэта на што? А так, дзеля закончанасці. Хаця і не патрэбна, але прыемна было б ведаць, калі там па-татарску байрам, а па-яўрэйску пост руйнавання храма, каб ужо спакойным быць. Усё зрабіў і зрабіў, як трэба. Не дурнейшыя мы, чым вы былі. Я быў прыемна ўражаны. Хораша разважаў чалавек. А пасля яны чамусьці разгаварыліся, ён і госці, і дамовіліся назаўтра ісці разам лавіць рыбу і дзеля гэтай мэты ўстаць аж а палове трэцяй за гадзіну да ўзыходу сонца. «Чорт, незручна, — сказаў Адам, — можа, у вас са Станіславай на нас нейкія планы ёсць?» Я, шчыра кажучы, узрадаўся, што яны не будуць сведкамі апошняга дня нашых бясплодных патугаў і намаганняў, нашага бясслаўнага паражэння, і таму я схлусіў і за Сташку, і за сябе. Ды аніколькі. У нас заўтра іншыя планы. Тут трэба да аднаго дзядзькі схадзіць ды паглядзець. У яго зберагліся газеты і часопісы у часоў акупацыі. «Вельмі цікава, — сказаў Высоцкі. — А пасля, ну, трэба тут курганны могільнік адзін стары агледзець, не дужа далёка адсюль». «Тым лепей, — суцешыліся наваяўленыя тры мушкецёры ад рыбнай лоўлі. —